الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم بھائیو، سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کے لیے، جنوں کے لیے جو دین مقرر کیا ہے اس کا نام اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس سے ہٹ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قیامت والے دن قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ناکام ہو جائے گا. جس طرح کوئی پیپر میں ایسا جواب لکھے جس کا سوال سوالیہ پیپر میں نہ ہو تو اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، ایسے ہی جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بننا بند ہو گیا، وحی کا نزول ختم ہو گیا، اس کے بعد جبریل امین کبھی وحی لے کر نہیں آئیں گے. حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، حضرت انس کی والدہ، ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ رونے لگ جاتی ہیں اور یہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بہن تو کیوں روتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پچھڑ گئے تو ہم نے کون سا ان کو بہت پروٹوکول دیا ہوا تھا. وہ فاقہ بستی میں رہتے تھے، تو جہاں اللہ کے پاس گئے ہیں اللہ ان کی ہر ضرورت اور ہر چیز پوری کرتا ہوگا، ان کو بہت اعلیٰ پروٹوکول دیا ہوا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس خوش ہیں تو پھر ہمیں بھی رونا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. حضرت انس کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا رونا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے پاس کیوں چلے گئے ہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ ان کی وجہ سے جو وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی اب وہ اس سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، اب وہ اللہ کا اپنے مخلوق کے ساتھ وحی کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، مجھے اس بات کا غم، اسی کا غم تھا ان کو، اور وحی کے آنے کی ہی خوشی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی پیدائش، جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت تو رشتہ داروں نے خوشی منائی ہوگی، اور جب آپ کی بعثت ہوئی ہے تو یہ ساری کائنات کے لیے خوشی کا سبب ہے. تو آپ کے اوپر وحی کے نزول کی ہی خوشی تھی ان کو، اور آپ کے اوپر وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو جانا اسی کا غم تھا ان کو. اور جو کام، واقعہ، حادثہ، سانحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد ہوا ہو اور اس پر دین کی بنیاد رکھ دی جائے، اس کو دین بنا لیا جائے، اس کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو آسمان سے نازل ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نازل ہونا بند ہو گیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت اور اس شہادت کا واقعہ، اس کو بیان کیا جاتا ہے ڈراماٹیکل انداز کے ساتھ، ایسے جیسے اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے، کوئی کمنٹری کی جاتی ہے. وہ یوں ہو رہا ہے، وہ ادھر اٹھ گیا ہے، وہ بیٹھا ہے، اس نے گھٹنا لگا دیا ہے، اس نے قدم لگایا ہے تو قدموں کے نشان بن گئے ہیں، ہوا چلی ہے تو قدموں کے نشان مٹ گئے ہیں، کیا مصیبت ہے یہ؟ اور واقعہ کی پہلی کیسٹ، پھر دوسری کیسٹ، پھر تیسری کیسٹ، پھر پچیسویں کیسٹ، پھر تیسویں کیسٹ۔ اس لیے میں نے پچھلے دو خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے والے اعتراضات کے بارے میں عرض کیا تھا، کیونکہ فتنہ یہاں سے شروع ہوا تھا اور یہ حضرت عثمان کی شہادت، اس کے بعد جو فتنہ اٹھا وہ حضرت حسین کی شہادت اسی کا ایک جز ہے، فتنہ اصل میں یہاں سے اٹھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں، انہوں نے فیصلے کیے، بہت لمبا عرصہ خلافت کا کام کیا، ان کے کچھ فیصلوں پر اعتراض کر کے لوگوں کو ان کے خلاف ابھارا گیا۔ حضرت عثمان بیچارے پر تو یہ الزامات لگائے گئے، جن لوگوں نے ان پر الزام لگائے ان لوگوں کا جو سرگنا تھا، بڑا تھا، ابا جد امجد تھا، اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے ایک غنیمت میں مال تقسیم کیا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، کیونکہ جو مجاہدوں کا حصہ ان میں بٹ جاتا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حصہ ہوتا وہ آپ بانٹا کرتے تھے، تو جب میرا ذاتی حصہ ہے تو میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، میرا ثواب دیتی ہے۔ یہ میرے پاس قلم ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں محروم کروں، کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، کسی کا استحقاق نہیں ہے، میری مرضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ، جب بھی تمہیں غنیمت ملتی ہے اس کا پانچواں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص، چار حصے مجاہدوں میں بڑھ جاتے، پانچواں حصہ بیت المال میں آ جاتا اور آپ اپنی ثواب دید پر اس کو تقسیم فرماتے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیا، دوسروں کو نہیں دیا۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ لوگوں ایک واقعے میں آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کیجئے، مجھے آپ بتاؤ میرے پیسے ہیں، دو فقیر مانگ رہے ہیں، میں ایک کو دے دوں دوسرے کو نہ دوں، یہ عدل کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں، میرے پیسے ہیں، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ اگر یہ ہو کہ جو مجھے سوال کا جواب دے گا اس کو میں انعام دوں گا، اور دو لڑکے جواب دے دیں اور ایک کو میں دوں دوسرے کو نہ دوں، پھر تو انصاف کے خلاف ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں، میرا پیسہ ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، اس میں انصاف والی کون سی بات ہے؟ کہتا ہے عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا من یعدل اذا لم اعدل، جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ایک ساتھی کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگا دیا ہے، اور آپ نے فرمایا اما تامنونی وانا امین من فی السماء، تو مجھے امین نہیں مانتے، مجھے تو آسمان والا امین مانتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی، ساتھی نے کہا میں قتل کرتا ہوں، فرمایا اس کو چھوڑ دو، ان لہ اصحابا، اس کے کچھ ساتھی اس کے بعد میں آئیں گے جن کی نماز و روزوں کے سامنے تم اپنی نماز و روزوں کو کم تر سمجھو گے، اسلام سے نکل جائیں گے، جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور فرمایا نکلے ہوئے تیر کو آپ پکڑو، اس کو آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، کہیں اس تیر پر خون کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، اتنی تیزی سے وہ نکلا ہے۔ فرمایا ایسے ہی یہ اسلام سے تیزی سے نکلیں گے اور ان پر اسلام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے اختلاف کے زمانے میں آئیں گے، اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کو کاٹا تھا، اور اگر میں اس وقت نہ ہوا جو بھی ان کو کاٹے گا اس کو اس کا اجر ملے گا. تو یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے سے بات نہیں آئے تو حضرت عثمان بیچارے کیا ہوتے ہیں؟ ان پر اعتراض کر کے ان کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر کے ایسا پروپیگنڈا چلایا کہ ان کو وہ شہید کرنے پر راضی ہو گئے. شہید کرنے پر. اب جناب صحابہ کرام کے چار گروپ بن گئے. کتنے؟ ایک گروپ کہتا ہے کہ میں حضرت علی کے ساتھ ہوں رضی اللہ عنہ. امیر المومنین ہیں, انہوں نے بیعت کر لی اور ان کی اطاعت شروع کر دی. ایک گروپ شامیوں کا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں, اور انہوں نے کہا جی جب تک قصاص نہیں ہوتا ہم بیعت نہیں کریں گے. تیسرا گروپ وہ کہتے ہیں ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ, یہ فتنہ ہے, یہ آپس کی لڑائی ہے, ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. اب چوتھا گروپ جو تھوڑی دیر کے بعد پیدا ہوا, ہوا یہ کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے بیعت کر لی لیکن لوگ ان کو تانے دے رہے ہیں, تم نے بیعت کی ہوئی ہے اور جناب تم قصاص نہیں لے رہے, گویا کہ تم حکومت میں بیٹھے ہو, قصاص نہیں لے رہے. امیر المومنین مدینہ طیبہ میں شہید ہو گیا اور تم اس کا کوئی قصاص نہیں لے رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ساتھ دو, مجھے مضبوط کرو تو ہم قصاص لیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جن لوگوں نے قتل کیا انہوں نے آپ کو حکمران بنایا, ان سے قصاص ہونا چاہیے, پہلے قصاص پھر بیعت. اور اگر ہماری وجہ سے قصاص نہیں ہو رہا کہ ہم آپ کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے, تو جن لوگوں نے بیعت کی ہے انہوں نے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں, ان کی وجہ سے کیوں بیعت کیوں قصاص نہیں ہو رہا؟ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو لوگ تانے دے رہے ہیں کہ جو اعتراض حضرت معاویہ پر ہے کہ وہ بیعت نہیں کر رہے, تم لوگوں نے تو کی ہوئی ہے, کیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام علاقوں میں اپنی مرضی کے گورنر بھیجے. شام میں بھی گورنر بھیجا, انہوں نے قبول نہیں کیا, وہ انہوں نے اپنی گورنری جاری رکھی. بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد حضرت طلحہ اور زبیر تانے سن سن کے پریشان ہو کر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اجازت دے ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں. عمرہ کرنے گئے, وہاں پر تو بہت زیادہ شد و مد سے تنقید ہو رہی ہے کہ قصاص کیوں نہیں ہوا, اس لیے کہ حضرت معاویہ ساتھ نہیں دے رہے. تو چلو پھر ہم بیچ میں ثالث بنتے ہیں اور ان دونوں کی سلو کرواتے ہیں اور بیعت کروانے کے بعد قصاص دلواتے ہیں. اس مقصد کے لیے حضرت طلحہ اور زبیر نے ان کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تیار کر لیا گیا کہ آپ چلو ہمارے ساتھ, آپ کو دیکھ کر لوگ بہت آ جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساری زندگی اس سفر پر رویا کرتی تھی. حضرت حفصہ بھی جانا چاہتی تھی, ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے منع کر دیا. ہو اب جگہ راستے میں آتی بصرہ کے راستے میں, مدینہ سے بصرہ جائیں, وہاں پر رات کا وقت تھا, کتوں کی آواز آ رہی تھی. فرماتی ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ہو اب. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک وہ سفر کرے گی اور اس پر ہو اب کے کتے آوازیں لگائیں گے. تو یہ تو میں ہی بن گئی, وہ میں تو واپس جا رہی ہوں, میں تو نہیں آپ کے ساتھ جاؤں گی. لیکن سب نے گھیر لیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بھانجا تھے، انہوں نے بہت زور دیا، ان کو لے کر چلے گئے بصرہ پہنچے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے شام پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ بیچ میں اشتر اور عبداللہ بن سبا، یہودی اصل میں یہودی تھا اوپر سے مسلمان تھا، یہ جو بلوائیوں کے لوگ تھے جنہوں نے پوری سازش تیار کر کے مسلمانوں کو پھاڑنے کا اصل منصوبہ بنایا تھا، یہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ ہیں، انہوں نے ہی جبر کر کے اور زبردستی ان کو خلیفہ بنوایا ہے اور یہی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ اس بات کا پہرا دیتے ہیں کہ کہیں صلح کی بات نہ ہو۔ جب ان کی صلح ہوئی، یہ ایک ہوئے تو قصاص لیں گے اور ہم کٹیں گے، اور ہماری زندگی اس میں ہے کہ ان کو ایک نہ ہونے دو۔ یہی لوگ رائے دے دے کر، زور دے کر حضرت علی کو اکساتے رہے رضی اللہ عنہ کہ حضرت معاویہ پر حملہ کرنا چاہیے، انہوں نے بیعت کیوں نہیں، بیعت سب لوگ تو نہیں کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی ہے، انہوں نے نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لو۔ حضرت عباس اور علی آئے تھے امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ملنا چاہیے، ان کی وراثت ملنی چاہیے۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معشر الانبیاء، میں اکیلا نہیں، سابقہ انبیاء سارے کے سارے ایک ہی قانون کے تحت ہیں کہ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جو چھوڑ کر گئے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ان کی وراثت نہیں مل سکتی۔ جس شخص کی نرینہ اولاد نہ ہو اس کا ترکہ بھائیوں کی طرف جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے اس وقت آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے حضرت علی اور حضرت حمزہ، حضرت عباس یہ اپنا حصہ لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے منع کر دیا، حدیث سنا دی، یہ خاموش ہو گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چاہتی تھی مجھے ابا کا ترکہ ملے، جب انہوں نے نہیں دیا کہ یہ صدقہ ہے تقسیم کے قابل نہیں ہے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی، پھر انہوں نے کہا چلو ان کو نگران بنا دو میرے شوہر کو، انہوں نے نگران بھی نہیں بنایا، بعد میں حضرت عمر نے نگران بنا دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت علی سمجھتے ہیں کہ موقف حضرت ابوبکر صدیق کا بالکل ٹھیک ہے، حدیث بالکل درست ہے، ہمیں وہ نہیں ملنا، اور اس کی نگرانی امیر المومنین جس کو چاہیں، جب ہمارا مال نہیں تو اس کی نگرانی جس طرح باقی مالوں کی نگرانی جس کو چاہے وہ دے سکتے ہیں، اس طرح اس کی نگرانی بھی جس کو چاہے وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دل میں یہ بات تھی، اور حضرت علی ان کی بات کو پالتے ہوئے کہ یہ کیا سوچے گی کہ میرے دل میں یہ بات ہے اور یہ بیعت کر کے آ گئے ہیں، تو انہوں نے بیعت لیٹ کر دی۔ 6 مہینے بعد جب حضرت فاطمہ وفات پاتی ہیں رضی اللہ عنہا، تو صحیح بخاری میں واقعہ ہے، حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے گھر بلاتے ہیں، کہتے ہیں اکیلے آنا ہے، ایک ساتھی کہتا ہے اکیلے مت جانا، ابوبکر صدیق کہتے ہیں تو میرا کیا کریں گے، وہ میرا بھائی ہے، میں جاؤں گا اکیلے ان کے پاس، ایک مسجد ہے وہاں نماز پڑھاتے ہیں، یہ پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مگر بیعت نہیں کی۔ 6 مہینے بعد گھر بلا کر کہا کہ وہ آپ جانتے ہیں میں اپنی بیوی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بیعت نہیں کی تھی، حق یہی ہے کہ آپ کی بیعت ہونی چاہیے، اس لیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کر لو۔ کہنے لگے اس طرح تھوڑی کروں گا، سب کے سامنے کروں گا، دونوں آئے مسجد نبوی میں نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. پھر علی کھڑے ہوئے, انہوں نے ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد سب کے سامنے بیعت کی. 6 مہینے بیعت لیٹ ہوئی, اگر بیوی مزید زندہ رہتی تو بیعت مزید لیٹ ہو سکتی تھی, ہے نا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی سختی کرنے کا یہ کام نہیں کیا. ادھر معاویہ بن ابی سفیان بیعت نہیں کر رہے, تو ان کو سختی کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پر حملہ کرنا چاہیے. ان پر حملے کے لیے نکل رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر آیا ہے بصرے کی طرف, طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ ہیں. وہ بجائے شام جانے کے بصرہ آ گئے. بصرہ پہنچے, کیسے آئے ہو بھائی, ہم تو ثالث بننے کے لیے آئے ہیں, سلو کروانے آئے ہیں, اور آپ کا ہاتھ مضبوط کرنے آئے ہیں کہ قصاص ہونا چاہیے, لڑنے کے لیے نہیں آئے. اس ظالم اشتر نے اور عبداللہ بن سبا انہوں نے پھر میٹنگ کی کہ یہ تو پھر ایک ہو رہے ہیں, یہ تو پھر ہمارے خلاف منصوبے بن رہے ہیں. میٹنگ کی کہ جیسے رات ہو دونوں گروپوں میں گھس کر فائرنگ شروع کر دو. حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ پریشان ہے کہ ابھی تو بات ہوئی, مذاکرات ہوئے بیٹھے, اور یہ طے ہوا کہ آپس میں نہیں لڑنا اور قاتلوں کا قصاص لینا ہے, اور ابھی جا کر کے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی ہے. حضرت علی پریشان ہے کہ ابھی تو انہوں نے یہ بات کی تھی اور ادھر جا کر تیر اندازی شروع کر دی ہے, انہوں نے غداری کی ہے, پہلے میری بیعت کی تھی اور بیعت چھوڑ کر وہاں جا کر کے جتھا لے کر آ گئے, اور اب میرے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد مارنا شروع کر دیا ہے. دونوں طرف سے جب ان بلوائیوں نے, ان سازشیوں نے تیر اندازی شروع کر دی تو ان کی لڑائی شروع کروا دی. نتیجے میں حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے, حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے, اور 10 لوگ شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہایت احترام کے ساتھ مدینہ واپس کر دی, مکہ واپس کر دیا. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اب چلو حضرت معاویہ کے خلاف لڑنا رضی اللہ عنہما. ان کے اپنے بیٹے حسن بن علی, انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں حملہ کی حد تک نہیں جانا چاہیے, حملہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اور لوگوں نے بھی مشورہ دیا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, لیکن ان کا جتھا مضبوط تھا, ان کی لابنگ تھی, ان کی لابی مضبوط تھی, اور انہوں نے تیار کر لیا کہ حضرت معاویہ پر حملہ کرنا ہے. تو یہ جو پہلا مارکہ تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئی تھیں, وہ اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھیں. اس مارکے کو جنگ جمل کہا جاتا ہے, جمل کا معنی اونٹ. اور اس میں نہ قتل کرنے والا قتل کا ارادہ رکھتا تھا, نہ قتل ہونے والا, بیچ میں سازشی تھے جو مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے. اور جب پہنچے صفین کے موقع پر, صفین کے علاقے میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کے لشکر پر امیر المومنین علی بن ابی طالب کا لشکر نے حملہ کیا, لڑائی ہوئی, بڑا نقصان ہوا. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قرآن اٹھا لیے کہ ہم فیصلہ چاہتے ہیں, ہم لڑائی نہیں چاہتے. اس وقت تک بہت نقصان ہو چکا تھا, اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو چکے تھے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمار اس کو باغی گروپ شہید کرے گا, اس کو باغی گروپ شہید کرے گا. اب وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں، اس سے تانہ زنی کرنے والے، سب و شتم کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ شیعوں کا تو کام یہ ہے، سنی بھی یہ کام کرتے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور حقیقت یہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کا موقف درست تھا یا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے میں بھائی ہوں رشتے میں حضرت عثمان کا، اور میں اپنے بھائی کا کے ساتھ مان سکتا ہوں، میرا حق کیا۔ اگر بیعت لیٹ کی ہے انہوں نے، تو بیعت تو ادھر بھی لیٹ ہوئی تھی، اور بیچ میں لڑانے والے بلوائی ہیں، عبداللہ بن سبا کے، ابن سودا کے ساتھی ہیں، جو مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے، مسلمانوں کو ایک دوسرے پر حملے پر اکساتے ہیں، ان کے گھر جا کر ان پر حملہ کیا، انہوں نے دفاع کیا اور جواب دیا، تو حضرت عمار شہید ہوئے۔ اس میں قاتل کون ہوا؟ وہ بلوائی، وہ سازشی جو ان کو لے جا کر ان سے لڑوانے والے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ آپس میں بہت محبت کرتے ہیں، سازش کے ساتھ ان کو لڑانے والے بلوائی، ان ظالموں نے یہ سازش کی جس کی وجہ سے یہ شہید ہوئے۔ تو ان کے قاتل باغی گروپ کون ہے؟ جو مسلمانوں کا باغی ہے، بلوائیوں کا گروپ ہے، جو مصر سے آئے تھے، جو کوفہ اور بصرہ سے آئے تھے، انہوں نے شہید کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو۔ ادھر کوئی منہ نہیں کرتا، اور ہاتھ صاف کرتے ہیں صحابہ کرام پر۔ اللہ المستعان۔ چار گروپ میں نے بتایا آپ کو، ایک حضرت علی کے ساتھ تھے، دوسرے حضرت طلحہ زبیر کے ساتھ تھے، تیسرے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھے، اور چوتھے وہ تھے جو کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ کہتے فتنہ ہے، مسلمانوں کی مسلمانوں سے لڑائی ہے، ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے مطابق نصیحت فرمائی تھی، ایسے حالات کے مطابق فرمایا تھا، جب مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو تو تلوار لکڑی کی بنانا، لوہے کی تلوار نہ بنانا۔ فرمایا تھا پتھر پر مار کر اس کو توڑ دینا، اگر لوہے کی تلوار ہوئی تو۔ فرمایا تھا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے جو مقتول بیٹا تھا، اس کا کردار پیش کرنا، وہ کیا تھا؟ وَقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائے گا، میں دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھاؤں۔ جب دونوں طرف مسلمان ہیں، تو جو اگر دونوں ماریں گے تو زیادہ قتل ہوں گے، اگر ایک دفاع نہیں کرے گا تو آدھے قتل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس فتنے میں چلنے والے سے کھڑا ہونے والا، کھڑے ہونے والے سے بیٹھنے والا، بیٹھنے والے سے لیٹنے والا زیادہ اچھا ہوگا۔ اس لیے کبار صحابہ کرام اس فتنے سے بالکل دور رہے، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ دونوں فریقوں نے بہت کھینچا ان کو، تم بزدل ہو گئے ہو، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ کہنے لگے ہم نے بڑی بہادری دکھائی جب معاملہ کافروں کے ساتھ تھا، اب معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اب یہاں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انہوں نے کہا ہم سلو چاہتے ہیں۔ اب جب بھی سلو کی بات ہوگی تو بلوائی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سلو کی بات ہوئی تو طے ہو گیا حضرت، اب یہ دلیل ہے کہ وہ دونوں آپس میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، دونوں ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، اور حضرت معاویہ نے عمر بن عاص ان کا نام پیش کیا کہ یہ دو بھائی آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. کیا یہ بھی ایک غلط فہمی ہے؟ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ نہیں کہ خلیفہ کون ہوگا, خلیفہ تو بن چکا ہے. فیصلہ یہ کریں گے کہ قصاص کس طرح ہوگا, پہلے بیعت ہوگی یا پہلے قصاص ہوگا, اور اگر قصاص ہوگا تو کس طرح ہوگا. یہ دو بھائی فیصلہ کریں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر مسلمان ایک ہو رہے ہیں, یہ تو دوبارہ ان کا اجتماع ہو رہا ہے, لڑائی پھر بند ہو رہی ہے, سلو کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ حضرت علی کو چھوڑ کر سائڈ پر رضی اللہ عنہ کوفے کی مسجد میں. حضرت علی, آپ کو علم ہے کہ حضرت علی کا دارالحکومت کوفہ تھا, ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, تقریر کرنا چاہتے ہیں, وہ ظالم بیٹھے سر نیچے کیے ہوا ہاتھ اوپر کر کے کہتے ان الحکم الا للہ, حکم اللہ کا چلنا چاہیے, ادھر منہ کیا تو ادھر سے آواز دے, حکم اللہ کا چلنا چاہیے, ادھر منہ کیا تو ادھر سے آواز دے, حکم اللہ کا چلنا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کا حکم مانا ہے اللہ کو چھوڑ کر, نعوذ باللہ. لہذا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, آپ بھی کافر, آپ کے ساتھ جتنے ساتھی سارے کافر. وہ شخصیت جس کو رب الجلال نے جنت کی بشارت دی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میں خیبر فتح کرنے کے لیے جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے ساتھی کہتے ہیں کبھی بھی حکومت حاصل کرنا, قیادت حاصل کرنا, اس کے لیے ہمارے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی. اس دن ہمارا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے ملے, کیونکہ بشارت بہت بڑی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن آپ نے موجود لوگوں میں سے کسی کو وہ جھنڈا نہیں دیا. بولا علی کہاں ہے؟ کہا وہ تو بیمار ہے, ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے, وہ آئے نہیں, بلاؤ ان کو. آپ نے اپنا لعاب مبارک آنکھوں میں لگایا, اللہ نے شفا دے دی اور ان کو جھنڈا دیا. ان کے نام, ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح فرمایا. ایسی ذات کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے, یہ ظالم اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. کیوں کہ یہ مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دینا چاہتے, یہ چاہتے مسلمان لڑتے رہے, مسلمان لڑتے رہے. تو عزیز بھائیو, اس سازش کے ساتھ, اس طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا, اور آج ان واقعات کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے, اور صحابہ کرام کی کوئی اور ہی تصویر پیش کی جاتی ہے. حقیقت یہ تھی کہ جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے ان کا جنازہ بھی حضرت علی پڑھ رہے تھے, ان کے جنازے بھی پڑھتے تھے, ان کے پسماندگان کے ساتھ خیر خواہی بھی کرتے تھے, اور اعلان کیا ہوا تھا کہ جو میدان چھوڑ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا, جو زخمی ہو جائے اس کا گلا نہیں کاٹنا. اعلان کیا ہوا تھا, ان کے جنازے بھی پڑھتے تھے. ان ظالموں نے یہی اعتراض کیا, کہنے لگے اگر یہ کافر ہیں تو ان کا جنازے کیوں پڑھے, اور ان کی عورتوں کو تم نے لونڈیاں کیوں نہیں بنایا, اور ان کے مال کو غنیمت کیوں نہیں بنایا, اور اگر یہ مسلمان تھے تو ان سے لڑائی کیوں کی. یہ اعتراض حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, کہنے لگے ان میں پھر تمہاری ماں ہی تھی عائشہ صدیقہ, اٹھو تم میں سے کون ان کو لونڈی بنانا چاہتا ہے. چپ ہو گئے. دوسرا اعتراض, اللہ فرماتے ہیں حکم اللہ کا چلے گا, آپ کہتے ہو یہ دو بندوں کا چلے گا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رب الجلال فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے فبعثوا حاکما من اہلہ وحاکما من اہلہا, اس لڑکی کا والد بلا لو, ادھر سے لڑکے کا والد بلا لو, اور ان کو کہو دونوں کی بات سن کر فیصلہ کریں کہ نکاح چلنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے. اگر ایک لڑکی کا نکاح بچانے کے لیے انسانوں کو حکم بنایا جا سکتا ہے, تو اتنے صحابہ کرام کی جان بچانے کے لیے بنایا جا سکتا ہے. خاموش ہو گئے. کافی سارے لوگ ٹوٹ کر آ گئے, اور جو نہیں آئے ان کے ساتھ پھر حضرت علی نے قتال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان میں یہ نسل آئے گی مسلمانوں کے انتشار کے زمانے میں آئے گی اور ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کے کوہنی پر عورت کے سینے جیسا گوشت ہوگا. حضرت علی نے جب مار کا ختم ہوا تو بندہ بھیجا جاؤ تلاش کرو ان کی نعشوں میں اس طرح کا آدمی دیکھو, نہیں ملا. پھر بھیجا, نعشوں کے ڈھیروں کو پھیلایا گیا تو نیچے سے وہ شخص نکلا, اس کا یہ کونی سے بازو کٹا ہوا تھا اور یہ کونی کی ہڈی اور اوپر مسل اس کے اس طرح کے بن گئے تھے جس طرح کی تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. حضرت علی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا میں حق پر, بہت مشکل مار کا تھا. فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کم تر سمجھو گے, اپنے روزوں کو ان کے سامنے کم تر سمجھو گے. باشرہ ہو, نورانی چہرہ ہو, نمازیں روزے اس کی بہت اچھے ہوں, اس پر تلوار اٹھانا کتنی ہمت کی بات ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد کیا ہوا, یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, یہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان کو مسخ کر کے پیش کر کے اس کی بنیاد پر عقیدہ کھڑا کیا جاتا ہے, حالانکہ ان کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو آسمان سے نازل ہوا ہے. وہ اسلام آپ کے وفات پانے پر وحی کا نزول بند ہو گیا. ان واقعات کا اسلام کے میں نہ اضافہ کرتے ہیں یہ واقعات, یا اسلام میں کبھی بھی نہیں کرتے, کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کو بنیاد بنا کر اپنا عقیدہ بنایا جاتا ہے, اپنا دین گھڑا جاتا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو حقیقی طور پر جو ان کی حقیقت ہے اس کو کھول کر سامنے رکھا جائے, کیونکہ ہم لوگ اس کو بیان نہیں کرتے اور جو بیان کرتے ہیں وہ اس کو مسخ کر کے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.